Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. Günaydın, iyi haftalar. Teşekkürler. Kar yağıyor mu Ankara'ya? Şimdi biraz başladı ama yani çok aralıklarla ve yoğun değil. Yani şu anda tutmuş değil yani. Çatılarda bile evet. Erimiş durumda yani. Öyle evet, yoğun bir kar yağışı. İstanbul'da ise daha sonra bekleniyor deniyor ve okullarda tatil edildi. Evet yani işte Ankara ve Türkiye, Orta Anadolu çok ciddi bir kuraklık yaşıyor. Yani yıllardan beri süren ve ölü hacimlere barajlarda başvur diyor. Ölü hacimlerden su çıkarılıyor. Ve kısıtlamalar ciddi ölçüde, hatta bazı yerlerde bir haftadır falan sular akmıyor bazı semtlerde. Bu ölü hacimlerden su çıkarmak için de ekstra yatırım yapmak gerekiyormuş. Borular döşeniyor falan. İşte bu tür aksaklıkları ciddi olarak yaşamaya başladı Ankara. Evet. Başka yerlerde de var. Evet, bunu daha sonra daha sık konuşma durumunda kalacağımız anlaşılıyor maalesef. Ama şimdi biz buradan bugünün ekonomi politik programının ana konusu olarak IŞİD'i mi ele alıyoruz? Evet. Evet. Şimdi yani yılın son günlerinde IŞİD'in Yalova'daki bir yapılanması ve 6 kişinin ölümüyle sonuçlandı bildiğim kadarıyla. 3 tanesi de güvenlik görevlisi olmak üzere. Ve bu IŞİD olgusu ile yani adeta bir işte 2000'li yıllar boyunca önce El-Kaide saldırılarına ile karşılaştık. İstanbul'da sinagog baskınları, bir banka saldırısı, pek çok İngiliz konsolosluğu, El-Kaide örgütünü tanıdık ve burada da yüzlerce insan öldü, yaralandı. Daha sonra bir El-Nusra'ya dönüştü bu örgüt. Ondan sonra El-Nusra'nın da bir takım faaliyetleri oldu. Ama işte Suriye'deki gelişmeler, Suriye'nin iç savaşa başlaması sonucunda bölgede bu tür cihadist örgütlerin çoğaldığına, yapılandığına tanık olduk. El-Nusra'dan da HTŞ denilen, yani bugünkü Suriye yönetiminin gövdesini oluşturan bir yapılanma çıktı. El-Kaide'nin Suriye kolunda IŞİD örgütlenmesi, DEAŞ deniliyor. Bu Arapça'da DEAŞ, IŞİD ikisi de kullanılıyor. Şam İslam Devleti Türkçe'de kısaltılmasının, evet, ona karşı hükümetin de başını çekti. DEAŞ diye bir kelime kullanılıyor değil mi? Genelde resmi yapılar DEAŞ'ı kullanıyor. Devlet olgusunu istemedikleri için yani. Çünkü bunlar aslında devlet dışı silahlı aktörler olarak dünyada tanımlanıyor. Yani bir yerde vergi alıyor. İşte IŞİD'in bölgesel olarak çok genişti, hatırlarsınız. Hem Irak'ta hem Suriye'de. Sonuç olarak bu Suriye ve Irak'taki gelişmeler El-Kaide, El-Nusra, HTŞ, IŞİD gibi örgütleri ile bizim tanışmamızı ve kanlı bir şekilde de tanışmamıza yol açtı. Ve zaman zaman Esed muhalifi olan bu gruplarla hem batılı güçler hem Türkiye ilişkiler içerisinde de oldu. Nitekim yani Esed'i devirmek için tüm bu güçler bu tür örgütlerin yapılanma oldu. Aynı zamanda bu örgütler o batılı ülkelerin terör listesine de girdi. Ama sonuç olarak Heyetül Tahrir Şam, işte neyse, HTŞ diye yapılanan grup bugün Suriye yönetimini de bulunuyor. IŞİD de işte çeşitli faaliyetleri, ki kanlı faaliyetleri 2013'teki Suruç, Reyhanlı, Ankara Gar katliamı, 7-8 tane çok ciddi bir Rayna gece kulübü katliamı. Bunları eklediğimizde Gar katliamı, 105 kişinin öldüğü büyük eylemler oldu. Evet, Türkiye tarihinin gördüğü en kanlı olaylardan biri, belki olaylardı. de birincisiydi Biz bunları çok çabuk böyle yani. Gar unutuyoruz yani, İstiklal Caddesi'nde de oldu. İşte en son yani bir ara bir sessizdi. Santa Maria Kilisesi baskını oldu. İstanbul'da, evet. İstanbul'da. O da Son 24, yani Ocak 24'teydi yanılmıyorsam, değil mi? Evet. Evet, sonra şey geldi, İzmir Karakol baskını. IŞİD üyesi genç bir 15-16 yaşında bir çocuğun ve onun arkasında IŞİD olduğu ortaya çıktı. Ve aslında yıllardır IŞİD hücrelerinin Türkiye'de uykuda olduğu çok muhtelif sayılar zikrediliyor. Hem uluslararası örgütler hem uluslararası basın. Çünkü resmi açıklamalarda bu rakamlar telaffuz edilmiyor Türkiye'de. IŞİD kollarının faaliyetlerinin 3 bin ila 10 bin civarında sempatizan, üye, bu yan hücreler olduğu söyleniyor. Bu konuda da gerçekten bu bilgileri sahip olmamızda çok önemli katkıda bulunan, bu işi takip eden Hale Gönültaş gazeteci arkadaşımız bu işi gerçekten sürekli takip etti. Ondan sonra da Tolga Şardan, ki Hale Gönültaş arkadaşımıza da referans vererek bu konuları gündeme getiren Gökçer Tayıncıoğlu ve yani çok sınırlı sayıda bir gazeteci de bu gelişmeleri, davaları takip etmiyor. Genel olarak geçenlerde Faruk Bildirici de yazdı. Operasyonlardan sonra unutuluyor. İşte davalar takip edilmiyor. Davaları takip eden gazeteci kalmadı bu tür olayların şeyi. Nitekim mesela ben zaman zaman söylüyorum, Hizbullah ve işte bu El-Kaide militanlarını takip edip baktığınızda tutuklu hükümlülerin kalmadığını, ara tahliyelerde çıktıklarını görüyoruz. Bugün yani bu insanların işte tahliyeleri sonucunda nasıl bir kortejler düzenlendiğini de şahit olduk. Dolayısıyla IŞİD de aynı şekilde, bu bir de bir görünmez el var. Yani bunu arkadaşlar da söylüyor. Bir görünmez el bu adeta unutturuyor ve bunların tahliyeleri söz konusu oluyor. Mesela Uğur Mumcu şeyinden hükümlü tutuklu kalmadığını biliyorum. Aynı şey Hizbullah örgütüne ilişkin geçerli. Ve bir şekilde bunlar ara tahliyelerde diğer mafya üyeleri gibi tahliye oluyorlar ve yurt dışına çıkıyorlar. Yurt dışına çıktıktan sonra örgütlerin içerisinde yer alıyorlar. Sonuç olarak bir IŞİD gerçeğiyle karşı karşıya Türkiye. Yani bunlar İslamcı terör örgütleri ve düzenli eylemlerinin büyük bir kısmı da Türkiye'de ve dünyada, ki 2024'te onu da unutmayalım. Rusya'da ve İran'da büyük terör eylemleri oldu. Onlarda da yüzlerce, yani bildiğim birinde 85 kişi öldü, öbüründe 100'e yakın insan öldü, yaralılar oldu. Çok büyük eylemlerdi bunlar. Ve IŞİD'in Horasan kolu diye Asya'da bir örgütlenme başladı. Pakistan'da Asya örgütlenmesi ile Türkiye örgütlenmesi arasında ilişkiler olduğu ortaya çıkarıldı. Çünkü yakalananların açık şeylerinde, ifadelerinde görüldü bunlar. Aynı zamanda IŞİD'in Irak ve Suriye'deki yapılanmaların dışında, bu Birleşmiş Milletler'in geçen sene yakınlarda bir raporu yayınlandı. IŞİD'in Afrika'da muazzam bir örgütlenme içerisine girdiği gerçeği var. Aynı şey diğer uluslararası raporlarda da söz konusu oldu. Yani başlı başına IŞİD'in Afrika'daki örgütlenmesi bir program konusu olabilecek düzeyde. Dolayısıyla böylesine bir gerçeği işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi IŞİD'deki büyüme durmuyor dedi. Biz Suriye ve Irak'taki yapılanmalar geriletilmesine ve hapishanelerde işte SDG'nin kontrol etmeye çalıştığı bölgelerde aktif şeyler var. Nitekim geçenlerde iki Amerikan askeri öldürüldü. Onun üzerine de önceki günlerde hem İngiliz, Fransız koalisyon güçleri hem de Amerikan uçakları buradaki IŞİD bölgelerini yeni, daha yani 3-4 gün önce bombaladı. Bu kadar bir yakın IŞİD gerçeği söz konusuyken bu konu böyle adeta görmezden geliniyor. Bunun için şey yapılıyor. Çok az insan bu konulara takip etmeye çalışıyor. İşte dediğim gibi gazeteci arkadaşımız Hale Gönültaş bunların başında geliyor. Nitekim onun haberlerinden çok yararlanıyoruz ve takip Evet, adına. yani biz de daha önce bir programda 10-10-10 diye bir anma programı yaptık. 10. yıl dönümünde şeyin Gar katliamının 10. yıl dönümünde yapılmış arkadaşlarımızla. Orada da Hale Gönültaş'la da yapılmış bir söyleşi vardı. Onu da Zaten yayınladık yani. yani başka da şeye rastlamıyorsunuz doğrusunu söylemek gerekirse. Hem IŞİD'in Türkiye örgütlenmesi ve dediğim gibi yani bunların operasyonu diyor işte 400'e yakın insan gözaltına alındı Yalova'da yani 10 gün önce olan hadise. Bundan sonra davalar nasıl seyretti? Bunlar takip edilemiyor. Bu konuda bir zayıflık söz konusu. Aynı zamanda dediğim gibi hukuki plandaki gelişmeler ve o görünmez el yani Hizbullah'ta da gördük biz bunu. Daha önceki İslami terör örgütlerinin, Selefi örgütlerin yargılanma ve sonraki salıverilme, aflardan yararlanma süreçlerinde de gördük. Bir görünmez el var ve bu görünmez el bir şekilde burada bir sis perdesi yaratıyor. Şimdi bu konuda geçenlerde DEM Partisi bu IŞİD faaliyetleri ilişkin mecliste bir araştırma önergesinde bulundu. Ama bu araştırma önergesi de gerçekleşmedi, kabul edilmedi. Yani onu da belirtelim. Meclise de gündeme getiren parti DEM oldu. Hem de onlar da Hale Gönültaş'ın haberlerine referans vererek şey yaptılar. Beni bu şeylerde ilgilendiren, hani biraz daha şey yapacağız ama en önemli konu, yani bu tarafına pek değinilmiyor. Biz Suriye'de ve bölgede geçtiğimiz yıllarda sarin gazı ve kimyasal silahların kullanıldığına tanık olduk. Dünya, yani Suriye devleti kimyasal silahlar kullandı. Doğu Guta'dakini biliyoruz. Ve Suriye Devleti'nin bunun yine uluslararası örgütler başka yerlerde de kullandığını tespit etti. Ve hatta Guta'da da 2000'e yakın insan kimyasal silahla, sarin gazıyla öldü. Dolayısıyla Esad döneminde bölgede Suriye Devleti'nin ciddi bir kimyasal silah stoğu olduğu bilinen bir gerçeklik. Daha sonra Suriye bunu dedi ki yani ben bunları imha ettim. İşte şeye uyuyorum. Kimyasal silahlar anlaşması var 1997'de. Daha sonra ülkeler buna taraf oldular ve onayladılar. Onaylamayan bölgede galiba İsrail var. Ama şu bilinen bir gerçek yine uluslararası raporlara yansıyor. Bölgede hem devletlerde beyan edilmeyen, bildirilmeyen hem de örgütlerde silahlı devlet dışı devlet gibi çalışan silahlı aktörlerde sarin gazı kimisinde klor gazı, kimisinde hardal gazı bulundu ki IŞİD hardal gazı kullandı, klor gazı kullandı, sarine sahip olmadığı söyleniyor. Dolayısıyla bu stokların örgütlerin elinde olduğu gerçeğiyle de karşı karşıyayız. Sonuçta devletler belli taahhütlerde bulunuyor. Suriye'nin yeni yönetimi de bu konuda mücadele edileceğini beyan etti. Yani HTŞ kaynaklı kökenli insanların oluşturduğu Suriye yönetimi. Dolayısıyla burada böyle bir gerçek var. Bu stoklara ne oldu? Yani bu sarin gazı dışında kimyasal silahlar hala Suriye sahip mi? Bölgedeki aktörler, ülkeler ve aktörler IŞİD de var mı? IŞİD'in ölü hücreleri bu kanunda donanımlı mı? Bu gibi sorular ziyadesiyle meşgul edilmesi gereken konuların başında geliyor. Çünkü evet Türkiye'de IŞİD bugüne kadar kimyasal silah kullanmadı, bomba kullandı. Ama IŞİD'in daha işgal ettiği bölgelerde ki savaşlarda bunları kullandığı, hardal gazını ve klor gazını kullandığını tespit edildi, biliniyor. Ve diğer gazlar da dediğim gibi bu bölgede, öyle ki yani at izi it izine karışmış bir bölge. Bu bölgede bu kimyasal silahlar ne durumda? Bu tarafıyla da bakılması gerekiyor. Çünkü resmi açıklamalarda, evet, bu IŞİD'den yakalanan kişilerin ifadelerinde bu tür malzemeleri varlığına ilişkin açık şey ifadelere rastlandı. Dolayısıyla Türkiye'nin bir de şu var. Yani biz bu konuda bilgili değiliz, sivil hayat. Yani böyle bir şeyimiz yok. Buna karşı nasıl önlem alınır? Mesela IŞİD hücreleri yakalandığında orada bunlara karşı işte maskeler, korunma tedbirlerine ilişkin delillere rastlandığı ifade edildi. Ama Türkiye'de askeri ve yani güvenlik bölgesi, yani onlar bu konuda ne kadar donanımlı ama donanımlı olduğu iddia ediliyorlar, ama biliyorsunuz biz metan gazından 12 askeri mağarada şehit olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Metan gazından kendi mağarada tetkik eden, mağarada araştırma yapan askerler zehirlendi. Ve bu konuda da pek çok başka iddia da söz konusu oldu. Dolayısıyla IŞİD'in uyuyan hücreleri, IŞİD'in faaliyetleriyle birlikte bu tarafı, yani IŞİD ve benzeri örgütlerin ülke içinde ve dışında sahip olduğu, olabileceği bu tür kimyasal silahların meselesi de dikkat çekilmesi gereken hususlardan biri. Doğrusunu söylemek gerekirse. Evet, yani ben de bir ufak eklemede bulunayım izninizle. Yani bu Tolga Hale Gönültaş'ından başka da yani sizin dediğiniz gibi yakından takip eden çok sayıda gazeteci olduğu söylenemezdi. Tolga Şar'dan 6 Ocak'tan başlayarak 6-7 Ocak'ta T24'te Büyüteç köşesinde yazı ve 9 Ocak'ta 3 tane yazı kalemi aldı. Yani Yalova çatışmasıyla gündeme gelen IŞİD'in Horasan vilayetinin bağlantıları üzerine eğilerek İslami terör örgütlerinin gerek dışarıdan gelen gerekse içerideki destekçileri üzerinden yoğun taban bulması artık sır olmaktan çıktı diyor. Yani Hizbullah'la başlayan, zaman içinde El-Kaide'ye dönüşen, şimdilerde de IŞİD, Irak Şam İslam Devleti ya da DEAŞ adıyla kamu güvenliğini fazlasıyla tehdit eden durumu ve yeni gelişmeler de olduğunu söylüyor. Yalova'da yaşam alanı bulduğunu, bir derginin de Gürcistan bağlantısından bahsettiğini, Ahlak ve Sünnet dergisi ve İstikamet Kitabevi üzerinden bu Horasan vilayeti yapılanmasının ve 2023'te liderlerden Mahmud el-Kürdi adını kullanan Kürdi ya da Osman Akın'ın gözaltına alınıp tutuklanması ama 350 gün sonra cezaevinden tahliye edildiğini ve şimdi nerelerde olduğu hakkında hiçbir bilgi olmadığını, ikinci olarak 2020 yılının son günlerinde de Van'da IŞİD'e karşı önemli bir operasyon yapıldığını ve devletin güvenlik birimlerinin Molla Ensarullah kod adı kullanan Amer Onay'ın kontrolündeki IŞİD hücresini ortaya çıkardıkları. Ama mesela Amer Onay Van'da yakalandı. Aynı zamanda Van'da yaşayan Onay'ın Gürcistan'dan yasa dışı giriş yaparken gözaltına alındığı belirtiliyor. Sonradan da birçok mesela şey var. Yani Onay'ın mal varlığının dondurulması kararında bir isim daha var. IŞİD ve El-Kaide bağlantısı olduğu iddia edilen Tarkan Nideloğlu. Onun da çok dikkat çekici bir bilgi var. 15 Temmuz gazisi olması, yani darbeden Evet. Nideloğlu aynı zamanda İslami yönüyle bilinen İnsani İnşa Derneği'nin bir dönem Suriye sorumlusuymuş. Yani dernek özellikle Suriye sınırında Kırıkhan ve Yayladağ yanı sıra İstanbul ve Suriye'de de öğrenci yetiştirdiği ve Nideloğlu'nun 15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü'nde darbe sırasında köprüsündeydi. Dernek Başkanı Halim Ayyıldız'a, yani İnsani İnşa Derneği'nin bir grup dernek gönüllüsünün de orada olduğu belirtiliyor. Yani 15 Temmuz gaziliğinden radikal İslami terör örgütü bağlantısına geçişi bu coğrafyanın gerçekten çok ilginç olduğunu söylüyor ve diğer yüz, madalyonun diğer yüzünde de terörle mücadeledeki tabloda üzerinde de ayrıntılı yazmış Tolga Şardan Büyüteç'te. Evet. MİT için yani emniyette de sıkıntı olduğunu belirtiyor. Evet. Çok ciddi gözlemlenmesi gereken bir şey. Yıllardır devam ediyor. Büyük bir katliam oluyor. İşte 3-5 gün sonra unutuluyor. Takip olmuyor. Uluslararası örgütler setliğin biraz önce bahsettim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi raporu da geçtiğimiz aylarda Ağustos ayında yayınlanmıştı. Bir fırsat olup yani ondan buraya şey yapamadık. Afrika'daki örgütlenmeyi ve IŞİD'in işte yapay zeka, siber saldırılar gibi yani teknolojiyi de çok ciddi kullanmaya başladığı, sadece Burkina Faso, Mali ve Nijer'de 12 binin 8 ila 12 bin arasında silahlı militan olduğu tahmin edildiği şey yapıldı, söylendi. Dediğim gibi Irak ve Suriye'de hala binlerce silahlı militanı var. Hapishanelerde kadın ve çocuklardan oluşan 35 bin IŞİD militanı bulunuyor. Ve buralar aynı zamanda hapishanelerde radikalleşmenin edilmeyi artıran yerler olarak görülüyor. Ayrıca Horasan kolunun Birleşmiş Milletler raporuna göre 2000 militanıyla işte Afganistan ve Orta Asya ülkelerinde örgütlenmiş olduğu belirtiliyor. Yani sadece böyle liderleri hedef almanın işi bitirmediği ve böyle yüzen dolaşan hücrelerin bütün coğrafyayı kapsadığı belirtiliyor. Ve Türkiye IŞİD'i gerçeğiyle çok böyle sert karşılaşmış bir ülke. Ve yani IŞİD'le ilişkin emniyet güçlerinin mesela ben ya IŞİD'den tutuklu, hükümlü ne var diye bir bakmaya çalıştım. Bulamadım. Yani bu anlamda bir sınıflama yok. Zaten Türkiye'de şeye de göremiyorsunuz. Siyasi tutuklu sayısını ayırt edemiyorsunuz. Çünkü o siyasi tutukluları mutlaka örgüt ve çeteye sokuyorlar. O kapsamda değerlendiriyor. Onun için ayıklamak son derece güç. Dediğim gibi yani bu IŞİD gerçeğinin ben bugün şeye, bu kimyasal silahlarla tarafına dikkat çekmek istiyorum istedim. Çünkü burada bu bölge bir kimyasal silah deposuydu. Bunların imha edildiği gerçeği tam çok net değil. Yani başka ülkelerde bu kurallara uydular, imha ettiler ama burası zaten bir iç savaş ülkesi bu bölge. Dolayısıyla bu örgütlerin elinde, IŞİD'in kullandığına dair de zaten tespit edilmiş olaylar söz konusu. Suriye Devleti'nin zamanında kullandığı bir gerçeği var. Dolayısıyla işte bölge zaten netameli bir bölge. İşin bu tarafı adeta bu uyuyan hücreler konusunda da yeteri bilgi sahibi değil. Bir diğer hususta dediğim gibi dikkat çekilmesi gereken, arkadaşlar da bu konuya dikkat çekiliyor. Bir şekilde yani büyük illerde, 21 ilde bunların kitap evleri, yayın evleri üzerinden örgütleniyorlar ve hatta ticaretle uğraşıyorlar bu insanlar. Bunlar bilinmesine rağmen bir şekilde bir eylem olduktan sonra ancak üzerine gidiliyor. Yalova olayında da yani aileden insanlar ihbar etmişler. Biraz önümüzdeki günlerde kardeşim saldırıya da bulunacak diyor yani. Evet. Ona rağmen bu şeyler gerçekleşti. Evet yani pardon, bir ilave daha küçük. Yani Tolga Şardan'ın 7 Ocak'ta yazdığı yazıda da Yalova'da madalyonun diğer yüzü 3 şehit neden verildi başlığıyla devam eden yazısında çok operasyon, yani daha doğrusu yeni ülke genelindeki operasyonları yereldeki bilimleriyle birlikte merkezi teşkilat planlar ve yürütür. Fakat burada bayağı uzunca süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirileceği ifade edilen kabine değişikliğinde İçişleri Bakanı'nın adı da görevden alınacaklar arasında geçiyor diyor Ali Yerlikaya'nın. Aynı zamanda Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın da görevden alınacağı yönünde kulis bilgileri var. En tepedeki iki isimle ilgili belirsiz süreç hiç kuşkusuz kadroları olumsuz etkiliyor. Bir de MHP üzerinden mevcut yönetime baskı kurmaya çalışan üst düzey polis müdürleri var. Yani teşkilatta kafalar karışık, hiç kimse önünü göremiyor deyim yerindeyse. Ve polis teşkilatı yaklaşık 40 yıldır yakından izlediğim teşkilat böylesi süreçleri kaldıramaz. Yani kaldırmaz ve kaldıramaz diye bitiriyor yazısını. Bu da yeni gelişmeler olacağını da ortaya koyan bir uyarı. İşte çeşitli siyasi aflarla infaz yasası değişiklikleriyle Hizbullah'ta da yaşamıştık biz bunu ki yani o zamanki rakamlar Hizbullah üyelerinin 2000'e yakını eve dönüş yasasıyla falan serbest bırakılmıştı. IŞİD üyeleri de aynı şekilde yani tutuklu kalıyor 6 ay 7 ay gözaltında şeyde bulunuyor. Sonra serbest bırakılar ve daha sonra başka eylemlerde çıkıyor bu isimler. Bu tarafıyla da meseleye bakmak yani bu insanlara tanınan yani istihbaratın bilinmesine karşın eylem yapma aşamasına geçince ancak işte tedbirlerin evet, yeni, alınmaya çalışıldığı iş işten geçtiği anlaşılıyor. Aynen öyle süreyi bitirdik maalesef ama yani bunu muhakkak ilerideki gelişmelere göre tekrar ele almak yani bir aylardır benim muhakkak aklımdaydı adeta böyle bir IŞİD eylemi bekliyordum diyebilirim. Yani Türkiye'de 50 yıldır bu mevzulara baktığınızda bir sessizlik sonrasında bir şey bekler oldu hale geliyorsunuz. Yani IŞİD bence basının bu kadar hafife alıp bu kadar yarası olan bir örgüt Türkiye'de de oldukça güçlü olduğu anlaşılıyor. Evet, yayını sona erdirebiliriz. Başka peki, çok teşekkür ederiz Ali Bey. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.